بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد تواكاتك مويندلزو وكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد العزيز السليمان القرعاوي رحمه الله leo tukiwa katika kurasa wa 134 katika mlango unaoelezea anna tawajjuha ila ghairi llahi lijalbi nafi'i au dafi'i dhurri shirk kwamba kuelekea kwa asiyekuwa Allah kwa ajili ya kuvuta manufaa na au kuzuia madhara ya ushirikina. Na hiyo ni miongoni mwa mlango unaosema mina shirki an yastaghitha bi ghairi Allah au yadu wa ghaira. Qala babu qawlihi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ayushrikuna, alhamza lilistifham walistifham litawbihi walinkari. Hiyo hamza hapo ni ya kutaka kufahamu, na kutaka kufahamu kwenyewe ni kwa kuwasema vibaya. Allah anafahamu kila kitu, lengo lake ni kuwasema vibaya na kuwagombesha. Hivi hawa watu wana matatizo gani? Wanashirikisha, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ma la yakhluqu shay'a, na vitu ambavyo la yakhluqu shay'a ay la yastati'u ijad shay, haviwezi kuumba chochote, haviwezi kufanya chochote wakakifanya ni chenye kupatikana. Ayushrikun maana ay yaabuduna ma Allah. Hawa watu wana nini hawa ambao wanaomba pamoja na Allah ma la yakhluqu shay'a, hivyo wanavyoviomba haviwezi kuumba chochote. La yastati'u ijadu shay, haviwezi kukifanya chochote kiweze kupatikana kupitia wao. Wahum yukhlaqun, bali wao wenyewe wanaoomba wanaumbwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ay wa haula ilma'budun anfusuhum makhluqun au anfusuhum makhluqun, nafsi zao wao wenyewe wameumbwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muhdathun, na wao ndio waliofanywa ni Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni wenye kupatikana katika hii dunia. Sasa vipi watu wanakuwa najisahau, wanawaabudu viumbe wenzao walioumbwa kama wao? Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawa watu wana matatizo gani? Kwa nini wanamuomba Allah pamoja na vitu ambavyo havijaweza kuumba chochote bali vimeumbwa? Eh? Wala yastati'una nasra, na wala haviwezi kutoa nusra. La yastati'una lahum nasra, haviwezi kuwapa wao nusra. La yastati'u haula'il ma'budun nasra abidihim, hawa wanaoabudiwa hao. Eh? Hawawezi kuwanusuru wenye kuabudu. Tumeelewana? Na si wenye kuabudu tu, bali wao wenyewe kuzinusuru nafsi zao hawawezi. Idha talabu minhum dhalik, kama watatakwa ni hao wenye kuabudu wafanye hivyo, hawawezi. Qala wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Aliposema wala anfusahum yansurun, ay wala yastati'u haula ilma'budun ay yansuru anfusahum, hawa wanaabudiwa wenyewe hawawezi hata kuzinusuru nafsi zao. Laiti Allah subhanahu wa ta'ala atakadiria majanga na matatizo kwenye nafsi zao, hawawezi kuzinusuru nafsi zao. Idha tudiya alayhim, kama zitafanywa nini uadui, wadhalika ghayatul ajz, na huo ndio ukomo wa kushindwa kabisa. Tukisema hivi tunamaanisha wote wanaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hawakuumba kitu bali wao wameumbwa, na wala hawawezi kuwanusuru wenzao wala wao wenyewe kuzinusuru nafsi zao, awe ni malakum muqarrab au nabiyun mursal. Sawa sawa, ni malaika aliye na ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile Jibril kila wakati anatumwa fanya hivi fanya hivi, au nabii aliyetumwa kipenzi wa Allah kama vile Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Wote hao hakuna hata mmoja ambaye inajuzu kuombwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hata wao wenyewe kama Allah anakadiria matatizo yawafike, basi yanawafika na wala hawezi kunusuru nafsi zao. Muhammad alayhi salatu wassalam ni nabii wa Allah, ni mtu ana fadhila, lakini pamoja na hivyo hawezi kutoa nusura kwa yule anayetaka kumnusuru kwa dhati yake. Yeye kama yeye anapita anamuona mzee Yasir anaadhibiwa na mkewe, anaadhibiwa, lakini wale wanaoadhibu anashindwa kuwafanya nini, kuwazuia, anawaambia tu sabran ala Yasir, fanyeni subira enyi familia ya nani? Ya Yasir, fa inna mawaidakum aljanna, ahadi yangu mimi na nyinyi ni wapi? Ni peponi. Hajasema oh jamani Waislamu wote tokeni tuandamane, kuna Muislamu hapa dhulumiwa. Hii ni radi kwa mahizbi ambao kila wakati wao na maandamano maandamano na wao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajui ghaib, na akipangiwa afikwe ni tatizo ni Allah subhanahu wa ta'ala linamfika na hawezi kuliondoa. Angalia alivyokarir aende Taif, angejua kwamba kule nitaenda kupigwa mawe asingeenda, hiyo ni moja. Lakini pili, alipofika kule mawe aliporushwa alimpata na akamjeruhi, hawezi kujinusuru mwenyewe. Na ndio maana akawa anaambiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala atangaze msimamo, qul innama ana basharu mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha qul la amliku li nafsi darran wala rashada, waambia similiki chochote kwenye nafsi yangu mimi, si madhara wala uongofu, Allah ndo anamiliki. Alafu mtu anakuja anajisahau, anakuja anamwacha Allah subhanahu wa ta'ala, anamuomba huyu kiumbe wa Allah azza wa jalla. Fa Allah subhanahu wa ta'ala yunkiru fi hadhihi al-ayat al-karima, katika hii aya tukufu Allah subhanahu wa ta'ala anawagombesha hawa wajamaa hawa ala al-mushrikina awa shirikina la arabu wa arabu hawa wa ghairihi, na wengine wasiokuwa wa arabu ambao wanafanya ibada ta ulaika al-makhluqin, wanaomba viumbe wenzao, wanaabudu hivyo viumbe ambao wana mtu akosa kazi zake akamuita mwanadamu mwenzake jina lake eti amnusuru au amkinge na matatizo au amuombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina la yastati'una ijadu shay'in, ambao hawawezi kukifanya chochote kawa ni chenye kupatikana katika hii dunia, wa hum makhluquna, na wao wameumbwa, wa mufaddathuna, na wao ndio wamefanywa wakawa ni wenye kuvumbuliwa katika hii ardhi, minal adami, kutokana na sehemu ilikuwa hawapo. Wala yastatiuna nasra ma'budihim, na wala hawezi kuwanusuru wale wenye kuabudu, idha talabu minhum dhalik, kama watataka wao wawafanyie hivyo. Bal wala yastatiuna nasra anfusihim, bali hawezi hata kuzinusuru nafsi za wao wenyewe kama watafikwa ni majanga na matatizo. Hussein radhiyallahu anhu fahuwa min ahli aljanna yaqulu alayhi salatu wassalam alhasan walhusain sayyida shababi ahli aljanna, sio? Naam, hiyo ndio imekarir katika nusus za kisheria, lakini pamoja na hivyo haijathibiti yeye kuombwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye matatizo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria yamfike yalimfika pale Karbala, sio? Radiyallahu anhu wa arda. Kwa hiyo wewe kumuomba kuondolea matatizo, hilo ni janga jingine, hilo ni matatizo mengine hayo. Kadhalika Hasan, kadhalika al-Mahdi, eh, al-Mahdi, kama watu wanavyosema kwamba yeye mwenyewe hapo katika sirdab kajificha, ogopa maadui, sio? Sasa wewe ukimuomba sio atafuta matatizo tena mengine, eh, wewe yeye mwenyewe kajificha hapo, kakimbia majangili, sio? Maadui. Alafu wewe tena wakosa kazi zako, wabwaga na chozi kabisa. Jamani, ebu watu watia akilini haya mambo. Muabuduni Mola wa pekee, muombeni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jamia, anasamehe madhambi yote. Melewana? Kwa hivyo hawa ambao kwamba tumewataja na wengineo, mfano watu kama hao, wao wenyewe idha atuji alayhim wa dhalika ghayat al'ajzi wal hawan, huo ndio ukomo wa kushindwa. Kama mtu atae mwenyewe akifanywa uadui ni mtu ashindwa kujitetea, akajinusuru. Sasa wewe hata ukimwambia, ukimbandika sifa ambazo hako nazo, wajisumbua wewe tu. Katika fawaida asema bayano jahali lilmushrikina, huu ni ubainifu kabisa wa ujinga wa washirikina. Aljahal, mtu kumuomba mwenzake kama yeye ni jahali ya hali ya juu sana. Walakinna akthara nnasi la yaalamu, lakini watu wengi hawana wajualo, wao wanafuata tu hawa za nafsi zao. Thania, ithbatu ajizi lmaabudin, pamethibiti kushindwa kabisa kwa wale wenye kuabudiwa ghaira Allah, kinyume na Allah. Wa adami salahiyatihim liliibadati, na kutojuzu kwa wao kuabudiwa. Bidalili laakili, kwa dalili tu ya kiakili peke yake, kabla ya nakli, sio? Munasabatu alaya alilbab, aya yaenda sambamba vipi na mlango tulionao? Haithu nafatil ayatu alkarima, ni vile aya tukufu ilivyokanusha nafaa kulli maabudin siwa Allah, manufaa ya kila mwenye kuabudiwa asiyekuwa Allah. Wa hadha yatadhammanu butlan ibadatihim, na hili linafungamana na ubatili wa nini? Wa ibada zao. Wa inkarihim, na wao kugombezwa. Wa yadkhulu fi hadha kullu man tawajja ilayhi duna Allah, hapo inaingia kila atakayeelekea muelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mja min qaburin, sawa sawa mtu kalielekea kabur au ashjari au miti au hayawan au wanyama. Siku na watu wanaabudu wanyama, jamani, mtu yote aabudu ng'ombe. Sasa jamani, huyo ng'ombe atakusaidia nini wewe? Ng'ombe shekhi yaabudiwa, wallahu almusta'an. Basi sawa sawa, kaburi ni miti, ni majimawe, ni ng'ombe, ni wanadamu, wa ghairi dhalik, mengine yasiyokuwa hayo. Munasabatu al-ayati lit-tauhid, aya inasema mavipi na tauhidi? Sema haithu dallat al-ayatu ala anna tawajjuha ila ghairi Allah li jalbi an-naf'i aw li dafi'i ad-dhurr shirk, aya imetuelekeza hivyo. kwamba jambo la kuelekea asiyekuwa Allah ili akuletee manufaa au akuondolee madhara ni nini? Ushirikina. Na ndio maana sisi tunasema jamani, msivae mahirizi, kwa sababu miongoni mwa itikadi ya hirizi mtu anaitakidi ima inamzuilia tatizo fulani lisimjie au inamuondolea tatizo fulani katika mwili wake. Kwa hiyo unakuta mwisho wa yote mtu anayefanya hirizi ni kama vile kijimungu chake. Eh? Paka ukikata kwambia bwana mwanangu akiumwa huyo nakuletea. Kwa nini? Kwa sababu yeye anaitakidi ile hirizi ndio inazuia yule mtoto asiugue. Tayari ushaifanya hirizi ina nafasi katika kumlinda yule mwanadamu. Eh? Na hapo shengi ya katika ashirkul akbar almukhriju min almilla, shirki kubwa na mtu wa mtu katika Uislamu. Mulahadha, abara anil maabudina huna bidhamiri laaqil, ametoa habari hapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hao wenye kuabudiwa kwa dhamiri ya akili ya vyenye akili. Ma anna ba'daha jamadat, pamoja na kwamba vile vinavyoabudiwa vingine nini ni vitu vigumu kama vile mijisanamu chongwa na majimawe na mijimiti, haina akili. Lakini kasema hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, muraati liitikadihim, kuchunga itikadi zao, maana wao wenyewe wanaitakidi kwamba hiki kinanipa kitu fulani na kitu kinachotoa kitu fulani kama madhara kinaondoa madhara, au kama ni kutaka jambo fulani anakupa. La shaka mwenye kufanya hivyo ana sifa ya nini? Ya akili. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akatumia sura ya chenye akili, hali ya kuwa vile vitu vyenyewe vingine havina akili. Vile vyo na akili labda ni kama hao malaika au hao wanadamu, shuyukh wale wanaabudu mashekhe zao, sio? Lakini kuna watu wanaabudu masanamu, kuna watu wanaabudu ng'ombe kama hivi wanyama, kuna watu wanaabudu miti na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo imetajwa kwa sigha ya kiakili kwa ile ghalib na ule ukomo wa fikra zao wao wenyewe. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatumia tamko la wenye na akili. Umeelewana? Wanaktafi bihadha alqadr, na tutosheke na hapo ambapo tumefikia. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qara'na. Muomba Allah atunufaishe kwa hicho ambacho tumekisoma. Wa yahdiyana ila siratihi almustaqim, na tuongoze njia yake iliyonyooka. Allahumma arinal haqa haqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.